जाने कब आएगा, किसे भुला के ये किसे ले जाएगा। मान जीने के लिए जरूरी है ये, कैसे बन गई मजबूरी है ये। मान ना मैं रुक जाते जब ये आती, my